بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تبليون كياه درتيتي نتارا الرتي واي نجا سابرن نجيس جيتشم مالي مرتين إساهو مالي أكمت فرع وفنيدا نجيس جيتشم وان ففقتا يوته سير شريعاتي وان صلاتنا مدورقو كا فقتا جدي شريعا لفكاهي كانك فينشاني ليغافي وان تفكاتو تججو سغرانا مرة بهفا غست نجيسا كوني غسلاما توكو نجاسا حكمية جدما لما فان نجاسا عينية جدما نجاسا حكمية جدشون كا مرتين إسا حكمي دان نجيسا جدشو دا نجيسن إرابو دان كنجيسا هجدشو يوتهم نجيسن إرابو دان كنجيسا هجدشو دا فكين يهبوتان تكا كل كل يوتاتي نجيسن بوتاسن إرابو قباتي بوتاسن النجيسا جدشوني دان دين حكمي حقا واندسن إراديم سفامو جدشو نجيسا عينية جدنو أمو كا متما نساتو نجيساتي كاكا فنشاني كاكا بوية يوكان كركرو دا haga feteyo deete wan najisumman sun irrahin debne fijacha matamman isatu kanajisa jachu najisa ayniya jachu matamman isatu kanajisa aslit najasa hukmiya jachu namo sababa najisni rabuutin najisa tahimale aslit isa taharada wan akana kana jachu najisni gosahedduti qodama gara gosasadihiti tokko najisa jadame kayratti wali galame lama kanajisumma isaratti waldabame sadaffan ka najisumma isabe kame garu irrana ma dabrin si godame jechuuda najisa jedame ka irratti wali galame keessa fakkenyaf cufti haywana yoka hori yoka beylada due beyladan suni ka dirre galu jechu dirre gubbarra ka galu ka bishani odo hintahin beyladan bishan keessa galu ka yo bishan keessa bahe hinjiranne tahara yo du ejechu kanaf beyladam dirregalu yodu e najisa jechu ratti wali galamejira lamma faadi ga dangala a dini dangala ansun ka haywana yoka beylada dirregalu ra dangala u yero gurran yotahu sadaffa ratti fon karkarro fon karkarro le najisa tahu ratti wali galame afraffa finchan ilmanamati ratti wali galamejira shanaffa ratti sagara ilmanamar rabahu جهب فارت مذي مذي يجون بشان يرو عادمنا وجين تبتن ودو القنمتي سالاهن قدين نمر بهون بشان قلا ودوم بين نمر قدي بهون مذي جدن تربفان ودي يوته ودي يجون بشان عدي كوفي مني انتهن كاو أقسم مذي انتهن جد جريسة كيو عباتا وانما ألفاتيو كالكمني وهينما قبي نمر بهون ودي جدن saddeettaffaan foon haywaana nyaachuun isaa hin hayyamamne yookaa yoo qalanillee halaalan taane yookaa qalanillee taate wanti suni najisa jechuu irratti walii galame jechuu sagalaffaa irratti waan haywaana jiru ka odoo qalanii nyaataniillee halaala tahu odoo inni jiru irraa muramee jedhe innilleen najisa fakkeenyaaf هولا دوبا إسي الراموراني إسي جيرتو نعجون هنتو جيرتو إسي اللين نجيسا يوكاني أرغما حراما اللي نجيسا اللي جيرتو رتي ولي غلا نجران كورنفان إيغا هيدي كدوبرتي إرابه يوتاتو كوراني توقفان إيغا ألا كدوبرتي إرابه كورنفان أكاسما إيغا استحادا كهيدي انتين إيغا قلعا غرا أديت إركتو كودو يرون إيغا ندوبرتي إرابه وانتوني أقنا كنين najisa jechu ratti wali galame jira jechu lamma faratti wan ratti wal daban yotahu finchan hori nyatani najisa mo najisa jechu ratti wal dabbi wan jiru garin ulama ahuman qabu jada garin najisa jada garu najisa me jechu santuyu irracala lamma faratti akkasuma fando hori hon isa odo qalani nyatani jechu fakkenya falti hori o kashishire e akana kana kana yoyina namarbu e qadaarum ma fa firradi qammale najisa jechu da fi miti jeda ulama ani garin ammatunuyu najisa o firradi kun dirqama jeda ratti wal abame jechu kana sadaffa ratti maniyyo tahu maniyin ilmana ma najisa mutahira ratti wal abame jira garu tahira jechu tuyu chala malif jannan banin adam tahira wan tayib isra wa numu maniyin alamanaatiin yeroo wal qunnama namarraa bahu yoo qaama namaa yookaan uffata namaa tuqe qaama filannoon dhiqataa uffata san dhiquun wanti kun yoo ijji namaa laalteen fokkata jechuudhaaf malee najisa jechuufi ofirraa hin dhiqan jechuudha. Kanaaf ulamaan gariin haa najisa jedhullee gariin xahaara jedhaniin jechuudha. Akkasuma haqqee namni yoo haqqise haqqeen sun uffata isaa yoo tuyxe najisa moo xahaara jechuurratti wal dhabbiitu jira. Gariin namaa yoo dhangala'ee baay'ate najisa jedhaa, yoo dhangala'ee hin baay'atin homaan qabuu jedha jechuudha. Kun kan irratti wal dhabame. Ofii najisaa garuu irra namaa dabriinsi godhamaa jedhame ammoo dhoqqeen yoo baay'atee karaa gubbaa jiru namatti faca'e irra namaa dabriinsi ni godhama jedhanii dhiini dhangala'ullee yoo xiqqoma isii nama tuqe irra dabriinsi namaa hin godhamaa jedhan. Akkaataan waan najisaahe itti xahaarsatan gosa sadii: tokko bishaanuma itti dhangalaasuu, tokko rirriguu, tokko haquudhaani. Kasadiin walitti qabaniif illeetu jira. Fakkeenyaaf uffanni tokko yoo najise akkatti uffata san xahaarsan yoo najisni irra bu'e suni ka zaata qabu taate uffata san yeroo xahaarsan qoqqotanii rirriganii booda kanaa miican yoo najisni sun ka goggogu taate irratti. Yoo najisni sun jiidhaa ta'e ammoo dhiquma qofaan irraa xahaarsatan. Fincaan ijoollee daa'imaa uffata namaarra yoo bu'e akkatti xahaarsan ijoolleen daa'imni sun yoo kadhiyaa nanyaatiin taate ijoollee dhiiraa taate bishaanuma itti dhangalaasuudhaan xahaarsan. Ijoolleen sun ijoollee dubaraa yoo taate ammoo waallee nyaachuu haa baattu yoo isiin uffata namaarratti fincooftu dhiqaniituma baha malee bishaan itti dhangalaasuudhaan hin ba'u ka isii. Najisni tokko uffata namaa yoo tuqe akkatti xahaarsan yoo akkana tahu dachii itti salaatan yoo tuqe ammoo yoo najisni sun waan zaata qabu taate bishaanuma itti dhangalaasuudhaan jiisanii achi teessanii balleessuudhaan xahaarama jechuudha. Yoo waan ammoo zaata ijaan mul'atee achirraa itti dhangalaasuu kanaan kan deemne taate wahiin achii haqanii booda bishaan itti dhangalaasuudhaani. Kopheen namaa yoo najisa tuyxe akka itti xahaarsan bakka najisa irraa dhaabatan san irraa achi hiqanii biyyeetti riguudhaan yookaan ittiin deemuudhaan xahaaramti. Najisni sareedhaa akkatti xahaaramu marraa torba dhiquudhaani ta duraa biyyee itti godhanii marraa torba dhiquudhaan xahaarama jechuu. Wanti akka bilillee, wanti akka balaaxaadhaa kan mocacaatu kunniin isuma riguudhaan xahaarama jechuudha. Haala kanaan najisni xahaaramaa. Darsii teenya sadhuftu irratti waa'ee tayammumaa barannaa. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.